पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय हैं। अपने अपने संप्रदाय में वो अपने को मुख्य मानते हैं, मुख्य उपाय ये है, परंतु उपाय सभी मुख्य है जो वास्तव में आचार्यों के बनाए हुए हैं, कवियों के बनाए हुए नहीं, शास्त्र से शास्त्र के जोर से बनाए हुए नहीं। कई कवि लोगों को बनाए हुआ है, कई शास्त्र के बल पर बनाए उपाय, वो इतने कामयाब नहीं होते। जो महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि ऐसे ऐसे, इसके बाद भी महापुरुष हुए कई, उनके कहे हुए उपाय है, उसके अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनके सिवाय और नए आविष्कार भी हो रहे हैं, नए ढंग के आविष्कार भी बहुत सुगमता से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा दे, ऐसी ऐसी बातें, नई नई बातें भी मिलती है। तो उनके अनुसार अगर किया जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात है। क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, और कोई इसका प्रयोजन नहीं है। खादते मोदते नित्यम सुखना शुक्र कर, कुत्ता गधा सूर्य भी खाना पीना करते है, सोना ही है, आराम है। पारमार्थिक उन्नति करने के लिए एक मानव शरीर ही है, और ये मनुष्य शरीर मिलता है परमात्मा प्राप्ति के लिए ही। तो इसमें योग्यता है, इसमें इसमें विवेक है, विवेक शक्ति एक विशेष है, और वो विवेक शक्ति इसमें विशेष जागृत होती है। कारण कि यहाँ भोगों की भरमार भी नहीं है, और नरकों के जैसे दुख भी ऐसा ज्यादा नहीं है, ऐसी समान अवस्था है। तो उसमें आदमी की जागृति विशेष होती है, और विवेक इसमें प्रधान है, इसकी महिमा है केवल विवेक की। विवेक जो सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, ये जड़ चेतन जो का जो विवाह करता है उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक की जागृति हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, और विवेक स्वतः सिद्ध है। यद्यपि विवेक पैदा होता है ऐसी बात शास्त्र में आती है, अविवेक जब देह विधाता ऐसा राम गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, परंतु विवेक शक्ति अनादि है, ये सबको प्राप्त है। वो जागृति सत्संग से होती है, सत्संग से शुद्धि के विवेक की जागृति होती है। उस विवेक में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें है समझ में आती है, तो बहुत जल्दी तत्व का अनुभव करा दे। जैसे ये वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं नया नया, ऐसे इसमें भी नई नई पद्धतियों का आविष्कार हो रहा है, और उन पद्धतियों से बहुत जल्दी शांति मिलती है, ऐसा देखा गया है, ऐसी बातें हैं। तो उन बातों के तरह विचार किया जाए तो बड़े लाभ की बात है। जैसे अब मैंने साधन समय में कई बातें पूछी है, अब भी वही मेरे समय वही चलता है, उसे पूछी है तो भी देहाध्यास मिटाने के लिए क्या किया जाए, तो उसमें कई तरह के उपाय सुने मैंने, कोई काम में भी लिया है, ऐसी बात देखी है। कहते अब शरीर है इसके ऊपर यहाँ नाम लिखे, राम ऐसा नाम लिख जाए, ऊपर से पढ़े, वहाँ ऊपर से तो हमारी स्थिति ऊपर हो जाएगी, उस पढ़ेगी चल रहा है, ऐसे पीछे नाम लिख दिया और पीछे हमारी कल्पना करो कि हम पीछे चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो देह का अभ्यास मिटता है, देह में अध्यास हुआ हुआ एकदम ये मिटता है। ऐसी बातें कई तरह के उपाय सुने हैं, परंतु साफ साफ उपाय हमारे को एक मिला है कि जैसे शरीर और शरीरी गीता कहती है पहले अध्याय में, मानो पहले आरंभ में दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, तो वहाँ पर आत्मनात्म विवेक कहते हैं, तो आत्मनात्म विवेक कहते हैं वेदांत के शास्त्र पढ़ने के कारण से वो विवेक वैराग्य समाधि से संपत्ति मुक्तता साधन तत्व से संपन्न हो, फिर श्रवण मनन निर्ध्यासन फिर ध्यान फिर समाधि, उससे प्राप्ति होती है, तत्व दर्शन शोधन ऐसे 8 साधन विशेष बताए हैं। तो उस दृष्टि से टीकाकार प्राय आत्मना तो विचार बताते हैं, और ऐसे टीकाकार आत्मना तो विचार ही कहते हैं, परंतु आत्मा का नाम नहीं है, अनात्मा का नाम नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, जड़ का चेतन अविद्या और अविद्या माया ये नाम नहीं है, जीव ये नाम ही नहीं है। ये गीता की शैली, जो गीता मूल को देखा जाए तो वो शैली, ये जो शैली आत्मना तो विवेक है इससे विलक्षण है। शरीर है ना शरीर, इसमें शरीर में एक शरीर ही है, एक शरीर है, तो ये विवेक आरम्भ से किया है भगवान ने। ठीक अगर आत्मनात्मा विवेक ही कहते हैं, काशी विश्वविद्यालय में मेरा काम पड़ा तो मैंने कहा विवेक है शरीर शरीर का है, तो अच्छे से विद्वान कहने लगे कि हमने तो आत्मनात्मा विवेक ही इसमें सुना है, वो ही कहते हैं। अब वो तो अपनी पढ़ाई के अनुसार कहेंगे, पर गीता तो आत्मनात्मा नाम ही नहीं है। 20 श्लोकों में माया अविद्या ईश्वर जीव इसका नाम ही नहीं है, तो ये शैली विलक्षण है गीता की, और गीता की विलक्षण शैली में हमें नई नई बातें मालूम देती है। सीधी सीधी बात है, मैं ये एक शरीर है, एक शरीरधारी है, दूसरे दर्शन पर चलते हैं, विवेक विचार पर सीखने की तरह दार्शनिक, और गीता सीखने की तरह नहीं है। गीता कहते हैं तुम आरंभ में ही समझो शरीर और शरीर ही, तो टीकाकार कई और कई अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं भगवान ने पहले ये ज्ञान की बात कैसे कही, ये ज्ञान की बात तो बहुत दुर्लभ है, बहुत ऊंची है, अरे मेरे को ही क्या कहते हैं ज्ञान की बात क्या कहते हो, ये तो कुछ अधिकारी होगा तब होगा, पर भगवान ने ये बात कही है, तो ये एक नया तरीका है। जितने दार्शनिक लोग जो करते हैं अपने विद्वान अच्छे अच्छे शास्त्रों को जानने वाले महात्मा संत, तो वे आत्मना तो विवेचन करते रहे, वो ही चलते रहे, वो ही इस पर टीका करते रहे, वैसे ही कहते हैं। तो गीता की ये शैली विलक्षण है, ऐसी बहुत विचित्र शैली दिखती है, इससे बहुत जल्दी उद्धार होता है, आदमी बिल्कुल समझता है, समझते है। तो शरीर और शरीर ही है, ये दोनों का विवेक होना ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसे कई अभ्यास बताए, मन अभ्यास की अपेक्षा विवेक विलक्षण है, शरीर और शरीर का विलक्षण विवेचन, इसीलिए मैंने परसों कहा था। तो वो जैसे मैं बचपन में था वही हूँ ऐसा कहते हैं, वही मैं हूँ ऐसा कहते हैं, मन शरीर है वो नहीं है, बचपन का विषय नहीं है, पर मैं वही हूँ तो शरीर अलग है आप अलग हो। अब ये अलगपना अनुभव में कैसे आवे, इसके लिए तरीका कई तरह का है, तो अनुभव होना चाहिए खास, और ये जड़ चेतन की ग्रंथ यहाँ से छूट जाती है, मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीरी हूँ, और शरीरी हूँ वो भी क्या हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो परमात्मा की तरफ बहुत जल्दी इसी बुद्धि जा सकती है इस विवेक के कारण से। तो विवेक में शरीर, शरीर का विवेक ये पहले चला है। इस तरह के कई तरीके हैं और इस शरीर शरीर को समझने के बाद कई युक्तियां हैं, कई अच्छे अच्छे आविष्कार ऐसे विलक्षण विलक्षण है कि जिससे आदमी बहुत जल्दी कर सकता है। तो कैसे करे कि शरीर तो परिवर्तनशील है, इसको सूक्ष्म देखा जाए तो निरंतर बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं, कोई ऐसा क्षण क्षण बारीक से बारीक समय का क्षण होता है, उससे भी बारीक आप देखो परमाणु काल का है। परमाणु काल भागवत के पंचम स्कंद में सूर्य गति में आया है, परमाणु काल तीसरे स्कंद में ग्यारहवें तीसवें अध्याय, पंचमें बड़ा विशिष्ट है, तीसरे अध्याय में आप कहते तीसरे अध्याय में आया है, तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद में ग्यारहवें अध्याय में आया है। तो परमाणु काल पता है, परमाणु काल अब कितने सूक्ष्म काल है, सूर्य आज पर में पूरा चक्कर दे देते है, पूरा चक्कर देते है वो सूर्य, वो सूर्य परमाणु जितने समय में दिखे उसका परमाणु काल है। तीसरे स्कंद भागवत में वो परमाणु काल बताया, परमाणु किसका नाम है कि जालांतर गते मानव यद सूक्ष्म दृश्यते रजत, जैसे सूर्य उदय हुआ और जो कवाड़ बंद है उसमें कोई छेद हो, उस छेद होकर के किरण आती है भीतर, तो वो एक डंडे जो दिखती है भीतर में अंधेरे में किरण आती है उसकी, उसके भीतर में जो सूक्ष्म दृश्य है छोटे छोटे कण घूमते हैं, वो घूमते कणों की वो डंडे की तरह दिखता है, और ये सूक्ष्म दृश्य देने जाए उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म है उसका षष्ठी तो वो सातवां भाग, उस कण का सातवां भाग बनाओ परमाणु है। तो परमाणु जितना सूर्य खर्च होता है एक चलता है वो परमाणु काल है। इस तरह से उस काल का बहुत विवेचन किया भागवत में, तो परमाणु काल में विवेचन किया तो कितना सूक्ष्म है। तो परमाणु काल करने पर बात अपने क्या कहना है कि वो परमाणु काल सूर्य गति इस तरह से ये गति जो अपनी जा रही है शरीर की गति वैसे भी तेज है, सूर्य की गति से भी तेज गति है, अच्छा बरूबर गिड़ो भले इस गति से नाश की तरफ जा रहा है और दिखता के है सही वही है हमारा, वो शरीर नहीं है और आत्मा में कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, परिवर्तन हो तो नाशवान हो जाएगा, वो तो अविनाशी है, वो है जो है। तो आपका स्वरूप तो है वास्तव में असल एकदम निश्चल ऐसा है जो नित्य निरंतर रहने वाला, और ये शरीर निरंतर बदलने वाला। अब इस विवेक से ठीक समझा जाए तो देहाध्यास जल्दी बिठता है, तो बिठता हम कैसे करें, इसमें जल्दी कैसे होगा, तो जल्दी के लिए मैंने संतों की बातें सुनी है और वो मैंने पढ़ी है और देखा है, वह अनुसार मैं बात कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं है, मैंने जो सुनी पढ़ी वो बात कहता हूँ। जैसे हम अपने साथ समझते हैं कई चीज को, तो अपने साथ है मन, राग है, द्वेष है, ये है, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है, ये हमारे साथ है, पर हमारे साथ नहीं है, ये केवल शरीर के साथ में है और शरीर ही कहलाता है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तीनों ही शरीर प्रकृति का कार्य है और हमारे साथ नहीं है। हम जो है स्वयं परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी ये सब विनाशी है, परमाणु की तरह सब विनाशी है, चेतन है वो जड़ है, अमल ये मल है, और वो एक राशि शायद सुख राशि है, वो दुखा दुखालय है, इस तरह से है। तो इस तरह से इसका विवेक कैसे हो, इस विवेक के लिए बात बताई है कि अपने को सदा ही अकिंचन समझे। अब पहली बात है कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है, मानो शरीर मेरे साथ नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर मेरे साथ नहीं है तो मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि एक तो व्यक्ति, एक वस्तु और एक क्रिया, ये तीन चीज। वस्तु शरीर एक और क्रिया, उसे दो चीज होती है, वस्तु और क्रिया दो ही अलग करें तो एक वस्तु मतलब शरीर, वस्तु और क्रिया। ये वस्तु निरंतर बदलती है और शरीर निरंतर बदलता है और क्रिया भी आरंभ और अंत होता है, उसमें बदलना होता है। तो ये बदलने वाले साथ हमारा संबंध है ही नहीं। मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, तो मैं वही हूँ, तो मेरे साथ कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है साथ में, ना कोई वस्तु है, ना मेरे साथ क्रिया है। क्रिया वस्तु व्यक्ति मेरे साथ है ही नहीं। तो थोड़ा सा ऐसे विचार करे अपने आप को, जैसे कल सुनाए थे अकिंचन कहने की भक्ति बात, पर महाराज रुक्मिणी जी का भगवान का संवाद बताया, उसमें अकिंचन बताया, मैं कुछ नहीं हमारे पास में, निष्किंचना वयम भगे सस्व निश्चिंचन प्रिया। तो निष्किंचन निष्किंचन में कुछ नहीं हमारे पास, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। सूक्ष्म कारण है, हमारे साथ नहीं है, ये सब परिवर्तन हो रहा है। अरे मैं वैसा का वैसा ही हूँ तो मेरे साथ कैसे हो जाए? अगर मैं साथ हूँ तो मैं भी परिवर्तनशील हूँ, अथवा वे भी अपरिवर्तनशील हो, तब साथ होता है। तो निरंतर बहता है और मैं निरंतर रहता हूँ तो एक कैसे हो सकता है? इस तरह से गंगा जी के नीचे एक बहुत बड़ी शिला है, एक पहाड़ है, बड़ी शिला है, उसके ऊपर गंगा जी बहती है। तो गंगा जी बहती है और शिला है जो कि तो रहती है, तो शिला के साथ गंगा जी का संबंध नहीं है, पर संबंध दिखता ही है कि ऊपर बहती है, इस बात ऊपर संबंध दिखता है। पर संबंध दिखते हुए भी शिला के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। ये विभाग ही रहना का अलग है और रहने का विभाग ही अलग है, संबंध हो ही कर सकता है? वो तो बहने वाला और रहने वाला दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? तो उस पानी में कभी बहुत रज्जी आ जाती, रेती आ जाती है, मैला हो जाता है, मानो कैसे धूल से, रेती से, मिट्टी से, तो मिट्टी मिल जाती है तभी तो गंगा जी में तो ही वो वैसे ही बहती है। कभी स्वच्छ जल हो जाता है वो तो उस बहता है, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है वो भी बहता है, कोई तैरता हुआ आदमी आ जाता वो भी बहता है, कोई मुर्दा आ जाता वो भी बहता है, कूड़ा कचरा आ जाए वो भी बहता है, पुष्प आ जाए मरा आ जाए वो भी बहती है, ये सब बहती है। शिला का क्या मतलब? शिला से कोई मतलब ही नहीं, शिला का जल का संबंध नहीं है, हरदम बहती है। अब जैसे विभोग है, कल की गंगा जी कहाँ थी? अपने सीढ़ी लगी हुई पैड़ी लगी हुई है कि कल की जगह ही गंगा बहती है, कल पैड़ी पर थी, इसी तीसरी पैड़ी पर घर आज भी चलती है, तो कल की तरह ही है, कल की जगह ही गंगा जी बह रही है, आज भी उस सीढ़ी पर बह रही है। अब उसी जगह ऐसा भी कहते हैं और बह रही कहते हैं। इस तरह से आप स्वयं शिला की तरह अटल हो, अच्छे अदाई हो, अकले अशोषित नित्य सर्वगत स्थानु असल स्थानु असलो एम सनातन अभ्यक्त हो एम असिंचो एम अविकारी हो मुझसे तस्मात एवं विदित्व। अगर इस तरह से जान लिया जाए तो शोक नहीं होगा, क्यों? शोक तो सब रहने वाली बात होता है, रहने वाले में कहाँ शोक है? कितना भी दे दिया, अच्छे दिवम अदाय अकले अशोष्य नित्य सर्वगत स्थान असरो सनातन अभ्यक्त होम अचिंत्यो एम अभिकारी उचित। ये 12-13 विशेष दे दिया, तो ये सब विशेषण दिया तो वो तुम तो असल हो, नित्य हो, सर्वगत स्थान असलो एम स्थान असल है, हिले हिले भी नहीं, चले भी नहीं, और नित्य निरंतर है, जूझ रहने वाला है। तो शरीर तो नित्य निरंतर रहने वाला है और तुम नित्य निरंतर रहने वाले हो। इस तरह से अपने को देखे कि मैं तो वही हूँ, बालक बना था वही शिला की तरह और शरीर गंगा जी की तरह, शरीर बह रहा है, सब संसार बह रहा है शरीर की तरह। अगर इस तरह सोचे तो ये बात समझ में आती है। क्योंकि मेरे स्वरूप में वास्तव में ये शरीर आदि का संबंध है ही नहीं, केवल इसने मान रखा है। तो वो टूटे कैसे? तो एक बात ये समझे कि मेरे साथ कुछ नहीं है, ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है। परंतु उपाय क्या दिया है? स्थूल शरीर का उपाय भाई स्थूल शरीर वैसे रखो, सही में रखो, प्राणायाम करो, उसे ध्यान लगाओ, यो करो, मन को ध्यान लगाओ, मन से चिंतन करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, ये सब शरीर में होगा। निर्विकल्प समाधि भी कारण शरीर में होती है, शरीर से अलग ही समाधि नहीं है। शरीर का संबंध रहता है, संबंध रहता है तो कभी कभी स्थिरता होती है, कभी चंचलता होती है, कभी व्युत्थान होता है, समाधि का व्युत्थान हो गया, कभी समाधि लगी। निर्विकल्प समाधि उसमें समाधि कई भेद है, धर्म में एक समाधि है, वो बहुत है, वेदांत की तरह से छह सात आठ समाधि है, और ये योग दर्शन की तरह समाधि है, प्रेम की समाधि है, अलग अलग समाधियां अलग अलग है। तो समाधियों का संबंध कारण शरीर से है, चिंतन का संबंध सूक्ष्म शरीर से है, क्रिया और पदार्थों का संबंध स्थूल शरीर से है। और आप न स्थूल में है न कारण में, आप किसी शरीर में नहीं है, जागृत स्थूल शरीर की है, और स्वप्न शरीर स्वप्न है वो सूक्ष्म शरीर का है, सुषुप्ति है वो कारण शरीर की है। तो ये सुषुप्ति बहने वाली है, आप रहने वाले हो, अवस्था सब बह रही है, अवस्थाएं सब बह रही है, क्रिया सब बह रही है, काल सब बह रहा है, वस्तु सब बह रही है, सिवाय परमात्मा तत्व का जो अंश परमा आप हो, आपके सिवाय प्रकृति का कार्य मात्र निरंतर बह रहा है और आप निरंतर रह रहे हो। इसे थोड़ा सा विचार करें तो ये बहुत जल्दी समझ में आओ, बहुत जल्दी काम हो जाए। तो मेरे साथ कुछ नहीं है, अपने आप के साथ समझे कि मैं हूँ, मैं और हूँ, ये दो चीज हुई। तो मैं तो आठ प्रकार की प्रकृति में आया, अहंकार मन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रवृत्ति अपरा, ये अपरा में आया अहम मैं, और हूँ हूँ में सत्ता आई। तो सत्ता है वो तो बहती नहीं है, और अहंकार बदलता है, ये तो अपने को भी दिखता है, कभी अभिमान ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी अहंकार के साथ में धन मिल जाता हूँ दर पर ज्यादा घमंड आ जाता है, कभी मैं विद्वान हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, मैं बड़ा बड़ा त्यागी हूँ, ये सब परिवर्तन होता है उस अहंकार में। अहंकार का जो हूँ मैं बदलता नहीं है, मैं त्यागी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये सब मैं हूँ में बदलेगा नहीं, हूँ कहाँ बदलता है। मैं विद्वान हूँ, हूँ तो वही रहा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ तो हूँ वही रहा, मैं बड़ा समझदार हूँ वही रहा, मैं तो भाई मूर्ख हूँ समझदार नहीं हूँ तो हूँ तो वही वही रहा। तो हूँ वह एक रूप रहेगा, हूँ है वो है का स्वरूप, हूँ का संबंध है के साथ में, बदलने वाले साथ में कैसे है? अब शरीर के द्वारा आप कितना ही काम करोगे तो उस तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, पर जड़ के द्वारा ही प्राप्ति करने की बहुत प्रक्रियाएं हैं, बहुत श्रवण मनन निर्देशी सुविधा होता है, ये जड़ के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। ये भी मार्ग है, संतों का कहा हुआ है, ठीक है, पर बहुत समय लगेगा, बहुत समय ज्यादा लगेगा इसमें। अब ऐसा विवेक हो जाए कि जैसे शिला का संबंध गंगा जी के साथ नहीं है, और गंगा जी साथ ही बह रही है, पर गंगा जी की धुनी अलग है और शिला की धुनी अलग है। शिला तो निरंतर है जो कि जो रहती है, अरे गंगा निरंतर बहती है रात दिन, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें गंगा जी बहती ना हो, और वो कोई क्षण नहीं जो बहता हो शिला बहती हो। ऐसे आप किसी क्षण बहते ही नहीं, आप है जो कुछ रहते हैं, ये सब बहने वाला है। अब बहने वाले के साधन के द्वारा वो न बहने वाला है कैसे प्राप्त कर लोगे? मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, इंद्र को लगाओ, विचित्र बातें, बहुत विचित्र बातें है। क्या नहीं बातों को आप ध्यान नहीं देते, थोड़ा ध्यान दो आप। मन है वो चलाए मारे, वो मन वो परमात्मा कैसे, मन से चिंतन करो तो मन में कैसे आ जाएगा चिंतन, परमात्मा कैसे आ जाएगा? मन एक प्रकृति का छोटा कार्य है, उस कार्य के द्वारा प्रकृति भी नहीं आ सकती चिंतन में, तो प्रकृति से अतीत चिंतन में कैसे आ जाएगा? इसका अर्थ ये मत समझना कि चिंतन छोड़ दें, भगवान का भजन न करें, चिंतन न करें, ये तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि इस बात को चिंतन करके वर्षों में प्राप्त करोगे, वो ठीक पहले ही प्राप्त हो जाए कि भाई चिंतन है, ये क्रिया है। और आप बताओ, मन परमात्मा लगाते हो तो थोड़ा सा विचार करो, बड़े बड़े विद्वानों ने बात बताई है, वैसे विलक्षण बात है, क्या मन और आपकी जाति एक है? मन और आप स्वयं हो, इनका तत्व एक है क्या? तो एक बिना तत्व मन आत्मा में कैसे लग जाएगा? कैसे लग जाएगा? बुद्धि मन ये अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण है वो प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा का अंश, आप प्रकृति कार्य नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। आप चेतन हो, ये जड़ है। आप प्रकाशक हो, ये प्रकाश है। तो इसलिए विवेक अगर देखा जाए तो भाई हमारा संबंध के साथ नहीं है। अब विवेक करके चुप हो जाओ तो स्वरूप स्थिति बहुत जल्दी हो गई। चिंतन करते करते करोगे तो 3 श्लोक आए हैं इसके लिए। यदा विनीतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, चित्त परमात्मा स्थिर होता है। ये इधर चाहिए बात, 3 श्लोक है, 18, 19, 20। कर्म योग में ये ध्यान योग में 3 श्लोक से जाकर उसमें स्थिति होती है। और कर्मयोग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मदोगतान आत्मना आत्मना, तो उसका एक आधे श्लोक में वो स्थिति एक ही है। तो ध्यान योग को बड़ा ऊंचा बताया है, परंतु कर्मयोग से जो सिद्धि होती है ध्यान योग से नहीं होती। अब इस बात कौन कहे, किसी हिम्मत नहीं होती कहने की, पर गीता में लिखा है, अपनी तरफ थोड़ी कहते हैं। प्रजाति यदा कामान कामना, मन संसारी कामना, तो मेरी कामना छोड़ दे, कामना है तो कामना छूटने पर आत्मनिये आत्मा दुष्ट। जैसे मैं अकिंच हुए और अकाम हो गए, जहाँ आपके कोई चीज आपके साथ नहीं है और कामना आपने सबका छोड़ दी, तो कामना कितनी करो, चाहे ब्रह्मलोक की कामना करो, चाहे तत्व ज्ञान की कामना करो, कामना शब्द जब तक रहेगा तब तक दृढ़ता रहेगी। वो आवश्यकता है, वो कामना नहीं है। परमात्म तत्व की कामना नहीं होती है, वो है आवश्यकता, वो है स्वयं की कामना होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जड़ की कामना सभी, इस वास्ते गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया। आदि से अंत तक देखो तो कामना के त्याग पर जोर है गीता का। तो कामना का छोड़ो पहले, पहले अपने के साथ साथ में अकिंचन और अचाह, कोई चाह नहीं। तो अचाह अगर जो करोगे तो चाह न करके अगर जो तो उस स्वरूप में नजीक पहुंचोगे, उसमें तादात्म्य है जड़ चेतन के साथ में। वो तादात्म्य वो अक्रिय होने से तादात्म्य छूट जाता है। तो अकिंचन, अचाह और अप्रयत्न, ये 3 बात क्रम से ये करे और आपसे ठीक हो जाएगा, तब तक प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वो पुराना अब जैसा विचार किया उसी के अनुसार चलते हैं, वो ही मानते हैं। भाई देखो, वैज्ञानिक भी आविष्कार करते हैं तो हमारे भी आविष्कार है। आविष्कार क्या गीता का है, हमारे व्यक्ति का है नहीं। शनि शनि उपरमेत कहा है, ध्यान लगाने की बात नहीं है, उपरमेत उपराम हो जाए उनसे। आत्मसंस्त मन कृतवा बस आत्मा न किंचित भी चिंतित मत करो, न परमात्मा का चिंतन करो, न संसार का चिंतन, सिर्फ कुछ चिंतन मत करो। स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थिति सब प्राणियों की स्वतः है, केवल संसार के साथ शरीर के साथ स्थिति मानी है, ऐसा है नहीं। स्थिति तो अपने स्वरूप में है ही, स्वतः सिद्ध है। तो जब ये जड़ता का संबंध विच्छेद होगा तो उसका अनुभव हो जाएगा, सीधी बात आप है। इस बात से सदैव ऊपर हमें विरोध न करे, वृत्तियों का विरोध करने से संबंध जुड़ता है, और राग करने से राग द्वेष दोनों संबंध जोड़ने वाले हैं। ये हटाने की वृत्तियां हटानी है, तो हटाने हटाने के एक वृत्ति है, एक हटाने की वृत्ति है, दो वृत्तियां आफत हो जाएगी, नई एक और वृत्ति हो जाएगी। हटाने हटाने की वृत्ति एक अल, तो एक वृत्ति पहले बार घटती नहीं, हटाने की वृत्ति एक नई वृत्ति होगी। तो वृत्ति नहीं होगी तो वृत्ति से संबंध विच्छेद कैसे होगा? संबंध विच्छेद उपरोक्ति से होगा, गीता ने उपरोक्ति कहा है, मन लगाने को कहा है। भारत पुंख अनुपुंख न्याय से श्रवण करे, फिर मनन करे, श्रवण क्या है, शास्त्र का निर्णय क्या है। श्रवण सुनने मात्र का नाम नहीं है वेदांत पे, उसमें है कि शास्त्रों का निर्णय है कि अद्वैत अद्वैत सिद्धांत है। ये निर्णय हो गया, ये श्रवण हो गया। वो निर्णय कोई वृत्ति का बार बार विचार करे, वो मनन होता है। मनन उसका खूब अच्छी तरह मनन करे, मनन करे निर्ध्यासन, एक वृत्ति लगे वृत्ति वाली फिर वृत्ति सदैव वो ये तो निश्चरती मन संसर मत्सरम तत्व, ये अभ्यास है। वो अभ्यास करे, अभ्यास करते तो अभ्यास कोई सही करो, प्रकृति के सहारे बिना कोई अभ्यास होता ही नहीं। कितने ही अभ्यास करो, प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ेगा। अरे प्रकृति का सहारा लो तो प्रकृति समुद्र विचित कैसे होगा। जिस प्रकृति को हम सहायक मानते हैं उसका त्याग कैसे होगा, उसके सहारे से अभ्यास होगा, उसे प्राप्ति कैसे हो बताओ। प्रकृति को साथ लाना पड़ेगा। अरे अभ्यास की बात बताइए, अभ्यास अभ्यास से एक स्थिति बनती है, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है। परंतु अब ऐसे कहे तो डर लगता है, ये कह देंगे ऐसे आप कह देंगे तो आप कैसे कहते हो। गीता में अभ्यास गृह थे, अरे किस विषय में कहा है गीता में, तत्व प्राप्ति में नहीं कहा है। चंचल भी मना कृष्ण प्रश्न है, तो चंचल मन कैसे ठीक हो जाए। मन प्रकृति का कार्य है, क्या मन चेतन का सहयोगी है, क्या चेतन है उसी जाति का मन है, क्या मन के जाति का चेतन है। आपकी जाति अलग है, पर उस आत्म संस्थ मन कर तो मन आत्म संस्थ करके पर कुछ चिंतन करे तो आप में आत्मा में स्थित कैसे होगा। मन मन की आत्मा की जाति एक नहीं है, कैसे स्थित हो जाएगी। तो इस वास्ते कर्मियों को बहुत ज्यादा उपयोगी है ज्ञान योग की अपेक्षा। तयोस्तु तो कर्म संज्ञा साथ कर्मयोग विशिष्य थे, परंतु वेदांत पढ़ा हुआ सही नहीं सकता। ठीक है जो चरित्र ला कर अर्थ करते ये अर्थ हो ही नहीं सकता। गीता में ये मूल में अर्थ है, परंतु और तरह से आए गए, ये तो जिज्ञासु के लिए कहा, साधक के लिए कहा, उसके लिए कहा, ऐसे उपस लगा करके करते है। हमारे की तो साफ साफ अर्थ ठीक है। आत्मसंस्थ मन अब एक परमात्म तत्व है सत्ता रूप से, तो मैं हूँ, तो मैं तो प्रकृति हूँ, सत्ता हूँ है के साथ एक है। ये देरी क्या लगे, मैं है वो तो संसार का और हूँ है परमात्मा का। हूँ है कह दो, तू है, यह है, वह है, ऐसे मैं हूँ, तो मैं होने से हूँ ना हुआ, अगर ना नहीं तो है ही है। तो है के साथ में संबंध मन का नहीं है। मैं हूँ मैं शासन नहीं है, मैं तो प्रकृति का है और हूँ तत्व का है। तो मैं को छोड़ करके मैं का शासन हो जाए, मैं पढ़ा जिसे भान होता है, ऐसा मैं से अलग हूँ है सत्ता है। हूँ का परमात्मा के साथ एकता है और मैं की प्रकृति के साथ एकता है। अब ये नई बात बताई जाए तो हर एक आदमी पढ़ा लिखा मानना मुश्किल है, नहीं पढ़ा तो मान लेगा, पढ़े हुए भी नहीं मुश्किल है। सुख से समझे तो मूढ़ जन अति सुख विदुष रिजाय अर्ध दग्ध मति मंद को विदिन से कह समझाए। तो उस बात पहले गोखी हुई याद की हुई बात तो ऐसी है, मैंने छोड़े को कैसे समझे, वो समझ नहीं सकता उसको, क्योंकि वो तो फालतू बात कहते हैं। ये ऐसे शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है, अरे शास्त्र में सब लिखा है, पुराणों में सब लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा है, एक ही बात नहीं लिखी है, बहुत बातें लिखी है। तो वे बात पहले की वही शब्द से दी हम, ये बात सिद्धांत ठीक है। तो ये कहना तो आचार्यों का मुक्ति के लिए साधक की दृढ़ता हो जाए इसके लिए, परंतु इससे सिवाय दूसरी चीजें भी है ऐसी, तो इस तरह से वो दिखा जाए कितनी सुगम बात हो जाए। वो देहाध्यास कर दे तो गए मैं सूक्ष्म कारण सब मैं गया, क्योंकि अहंकार सबसे सूक्ष्म है, सबसे स्थूल पृथ्वी भूमि आप अनल वायु खं मन बुद्धि अहम आठवा आठवें सबसे स्थूल है पृथ्वी और सबसे सूक्ष्म अहम है मन और बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म अहम। तो एक सूक्ष्म होते होते अहंकार अपरा ही हम, ये अपरा है, अहम तो अपरा प्रकृति है, और जीव भूतम ये परा प्रकृति। तो परा प्रकृति आप है वो चेतन, और ये है जड़। तो अहंकार जड़ में गया, मन बुद्धि जड़ मन में गया, ये सब पृथ्वी की जाति का है। जैसे पृथ्वी का ढेला है ऐसे ही अहम है, पृथ्वी का ढेला ऐसे ही मन है, पृथ्वी का ढेला ऐसे ही बुद्धि है। वे सूक्ष्म है ये स्थूल है, एक एक से सूक्ष्म है, तो सबसे अत्यंत सूक्ष्म है अहम। इस वास्ते इदं शरीरं कौन्तेय, ये इदंता से है। अब इदं करने से संबंध विच्छेद होता है, अहम करने से संबंध विच्छेद होगा। मैं श्रवण कर रहा हूँ, मैं मनन कर रहा हूँ, मैं निध्यास करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं समाधि करता हूँ, तो उसके साथ मैं रहेगा ही नहीं। कैसे करोगे आप समाधि कैसे करोगे? निर्विकल सकल निर्विकल सबीज निर्बीज कैसे करोगे? मैं रहेगा तो मैं प्रकृति का अंश रहेगा, जल्दी छूटेगा नहीं। बहुत निर्विकल समाधि स्थिर हो जाएगी, ज्यादा तो आप से आप जड़ता मिट जाएगी, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पर कितना समय लगेगा? और ये सीधी सादी बात है कि भाई ये अहम तो जड़ के है, इसका जो प्रकाशक है, इसका जो आश्रय है, अधिष्ठान है, ऐसा निर्विकार तत्व है, वो अलग है। अब इसी बचो जरा चुप हो, वो है हमारा स्वरूप है, हूँ है वो, हूँ मैं के कारण से है। अगर मैं नहीं हुआ तो हूँ नहीं होगा, है ही होगा। है जय तू है, यह है वह है, ऐसे मैं भी है भी हूँ नहीं होगा। तो हूँ करके है में रह जाए, है में रह जाने में है में स्थिति इसी तत्व में हो जाएगी इसे जल्दी बहुत सुगमता से। यार उसी तरह से करोगे समझ लगाओगे धीरे लगेगा। वो भी मार्ग है परमात्मा प्राप्ति का, जितना महापुरुषों ने कहा है सबके सब मार्ग है, परंतु हम किस मार्ग में चले, कैसे आप अधिकारी क्या है, कैसे हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया बहुत सुगम है, बड़ी सरल है। तो कैसे करें कि मेरे साथ कुछ नहीं है। जैसे शिला कह सकती है कि मेरे साथ गंगा जी नहीं है, अरे हरदम गंगा जी साथ बह रही है हरदम ही, परंतु शिला के साथ एक कण का भी नहीं है। वो बहने वाली शिला रहने वाली, ऐसे आप रहने वाले शरीर बहने वाला, चाहे सूर हो सूक्ष्म हो जुकार हो, सब मौत में जा रहा है, ये बहने वाला है, आप रहने वाले हो, तो रहने वाले हो कर आप स्वयं स्थिर रहो। हमारे साथ कोई नहीं है, ना सूर शरीर है, ना सूक्ष्म है, ना कारण शरीर है, साथ नहीं, नहीं। है किसके साथ में? जो है परिपूर्ण माया तत्विदम सर्वम पुरुष परापार्थ भक्ता लिद्धि शांत स्थानी भूतानी येन सर्वमिदम ततम, येन सर्वमिदम ततम पुरुष परापार्थ भक्ता लिद्धि येन सर्वमिदम ततम। वो जो व्यापक है, जो प्रकाशक है, सबका आधार है, सबका जो अधिष्ठान है, वो है। उसमें ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना प्राण है, ना सुख सही है, ना काम सही है ही नहीं। अब इस तरह से कर उसमें स्थित हो जाए, कितना जल्दी काम होता है। स्थूल शरीर को आप प्राणायाम करोगे तो कितनी देरी लगेगी, जल्दी सिद्धि होगी नहीं। तो इस तरह से गीता में बहुत विलक्षण बात बताई है, साफ कह दिया इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः। इदं शरीरं कहकर एतद् वेत्ति, एतद् नाम एतद् नजीक का, इदं नाम तो अंगुली निर्देश का, एतद् नाम ये, एतद् क्षेत्रम, एतद् मनो अहम। अब शारीरिक शरीर में ये अर्थ किया, एतद् नाम अहम, मैं, ये मैं बहुत नजीक है। आप स्वयं विचार करते हो, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैं चेतन के पास पहुँचता, इतना सूक्ष्म है मैं पढ़ा, इतना सूक्ष्म अनुभव है इसको, ब्रह्म के साथ में अहम ब्रह्मास्मि अहम के साथ लगा दो, और बैंक बड़ा धन, उस धन के साथ मैं धनी आदमी हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं राजा हूँ, पृथ्वी पड़ी उस पृथ्वी के साथ भी मैं हो गया तो भी मैं पृथ्वीपति हूँ, और सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं इतना सूक्ष्म है तो मोक्ष मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे चिंतन करो तो मैं ब्रह्म हूँ। चिंतन करते करते मैं पढ़ा मिट जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वो चिंतन करते हुए समाधि पर मैं गलने से हो गई, अरे पहले से समझे मैं तो भाई प्रकृति का कार्य है, हूँ है, ये परमात्मा का अंश है, तो इस वास्ते मैं नहीं है, मैं नहीं है, है, है, है, और है हूँ, हूँ है, ये है मिलेगा, मैं के कारण शुरू होता है। व्याकरण पढ़ा हुआ जानते हैं हूँ कब होता है, उत्तम पुरुष में होता है। प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष में नहीं होता है। तो वास्तव में इस ये प्रक्रिया देखी जाए तो परमात्मा की नजीक बहुत आत्मा की नजीक पहुंचती है। सनई सनई रूप बुद्धिया धृति गृहिया आत्मसंस्तम मन कृत्वा, तो आत्मसंस्तम मन कैसे करे कि एक परमात्मा ही है ये मन कर दिया स्थिर। अपर किंचन न चिंतित न परमात्मा का चिंतन करे, न शास्त्र का चिंतन करे, न संत का चिंतन करे, न आत्मा का चिंतन करे, न परमात्मा का चिंतन करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो वो तादाद में छूट जाएगा। ये भी बोल कुछ भी चिंतन न करे बात अलग है। ये करो इसमें दोष नहीं है, मैं तो पहले कह दिया कोई नाराज न होए, आप उसे कहो वे भी महापुरुषों ने बताया हुआ अच्छा है। परंतु गीता जी की बात मैं देखता हूँ तो बहुत विलक्षण है, दर्शनों से अलग है, विलक्षण है, सौ दर्शनों से विलक्षण है। ईश्वरवाद जितना गीता जी में है इतना ईश्वरवाद ये में नहीं है, न सांख्य में है, न योग में है, न न्याय विशेषण में है, अलबत्ता और भी तो नहीं है, योग दर्शन में भी तो नहीं है, उसमें भी ईश्वर प्रणिधान वाह, ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकता है, तो वाह है करे न करे ऐसी बात है। दर्शनों में किस तरह से दर्शनों में ईश्वर का वर्णन है, गीता में ईश्वर का वर्णन किस तरह से है, ये बहुत विलक्षण चीज है। एक गीता में ईश्वरवाद एक बंगाली का लिखा हुई वाला पुस्तक है, वो मैंने पढ़ा है बहुत वर्षों पहले, कोई सुमतुनेश्वर चौरासी की बात है। तो ऐसी बातें हैं, तो इसलिए समझ करके तो आत्मसंस्त मन कृत्वा न कृत भी चिंतित, चिंतन कुछ भी न करे, ध्यान करने में चिंतन करना ही पड़ेगा, समाधि लगाओ चिंतन करना ही पड़ेगा। चिंतन की मन कैसे समझ लगे बताओ, आप बताओ, बिना चिंतन की समझ लगेगी, बिना चिंतन के ध्यान लगेगा कि बिना चिंतन से निध्यास हो जाएगा, नहीं होगा। ये कहते कुछ चिंतन न करे, चिंतन न करे तो क्या होता है कि वो स्थिरता हो जाए, वो चिंतन न करने से जड़ का विच्छेद संबंध विच्छेद हो जाएगा, चिंतन करने से मन का साथ रहेगा। वही तो बताया यदा विनियतम चित्तम, श्लोक दो आप, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, वो आत्मा में स्थिर रहता चित्त, यदा विनियतम विनियतम चित्तम निरुद्धम योग सेवया, निरुद्ध निरुद्ध कौन सा होता है कि जो एक है मूढ़, एक है क्षिप्त, एक है विक्षिप्त, एक है एकाग्र, एक है निरुद्ध, पांच भूमिका है। तो पांच भूमिका अंतिम भूमिका निरुद्ध, जिसमें निर्विकल्प समाधि होता है। ऐसा निरुद्ध मन जब आत्मनि एव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सब काम भी हो तब युग योगी कहलाता है। तो वो जो 55वां श्लोक और ये 18वां श्लोक, प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, पुस्तक में तो आप देख लो, कंठस्थ है तो आप सभी सुन लो, उसमें दो ही बात बताइए, प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोदगाम समूह त्याग देता कामना होगा, वो भी कामान के सर्वान लगाया, जहाती के साथ प्रजाति लगाया, मनु कामना किंचित मात्र भी ना हो, ना परमात्मा की कामना है, ना संसार की कामना है, ना सिद्धि की कामना है, ना असिद्धि की कामना है, कामना मात्र छोड़ दी। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है, अरे मन क्या है, मन है प्रकृति का कार्य, मन जड़ है, वो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, जो मनोगत कामान सर्वान प्रजाति संपूर्ण जाग देगा तो क्या होगा, आत्मनि एव आत्मा तुष्ट, अपना स्वरूप ही रहेगा। कर्मयोग की बात बता दूं, कर्मयोग की आत्मनि एव आत्मा तो तत्काल, और ध्यान योग सटे दिया, ध्यान योग किया, ध्यान योग कर दिया, इसमें क्या प्रजाति यदा कामान पहले और आत्मनि एव आत्मा तुष्ट पीछे, एक श्लोक में दोनों बात है, एक श्लोक में ही वहाँ यदि विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठित है, जिसमें कर्म में भी हो सर्व काम में भी हो युक्त चीज है, तो वो कामना छोड़े तो उसमें पहला क्या बताया, इसमें तो प्रजाति कामान बताया, उसमें यदि विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठित है, जिसमें सर्व काम में भी हो, वो कामना पीछे बताई, पहला मन स्थिर होता है, पीछे कामना छूटती है। उसमें पहले कामना कामयोग में, कर्मयोग में पहले छूटती कामना, कामना सब छूटती पहले, फिर आत्मज्ञान होता है। इसमें हिदा मिनी तुम आत्म नहीं है उत्तृष्टते और निष्प्रिय करो उनका काम भी हो, फिर निष्प्रिय कामना से होता है। युद्ध हुआ था दीपो दी, कैसे होना चाहिए तो बताया गया था दीपो दिवातस्तो। एक श्लोक पूरा गया, दूसरा श्लोक यथा दीपो निवातस्थो नेंगते, जैसे एक दीपक निवात स्थान जिसमें पवन बिल्कुल नहीं है, ऐसा निवात स्थान में दीप की लो है, वो आप देखो तो बहुत बारीक पवन होता है, तो दीप की लो ऐसे हिलती है, अपने को मालूम नहीं था पवन, पर दीपक को ऐसे ऐसे अलग ऐसा सर्वथा दीपक वायु रहे तो होगा तो वो एक लो रहेगी। यथा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, केवल आत्मा में ही स्थिर रहेगा, निष्प्रिय युद्ध उसमें भी कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यचित्तस्य, योगी के यथ चित्त की उपमा दीपक की, आत्मनि एव आत्मा तुष्ट स्थित पहले सा उपमा स्मृता योगिनो यस्य युञ्जतो योगम आत्मन, आत्मन है योगम युञ्जत, अपना का योग अध्ययन करता हुआ, अभ्यास करता हुआ, ध्यान करता हुआ युञ्जतो आत्मन, ऐसा होता। इसके बाद यदा विनीतम चित्तम आत्मनेव अवतिष्ठते, निष्प्रिय यदा विनीतम चित्तम यत्रो भ्रमते चित्तम भीष्म यत्र उपरमते चित्तम, वहां जब वो लौ की तरह हो जाएगा ना, जब लौ की तरह हो जाएगा तो चित्त तो है प्रकृति का कार्य है और आत्मा है चेतन, तो लौ की तरह हो जाएगा ठीक तरह से, तो उस समय में क्या होगा कि यत्र उपरमते चित्तम, चित्त उपरम हो जाएगा, क्योंकि चित्त जड़ में लग सकता है, चेतन में लग नहीं सकता, तो चेतन को पकड़ नहीं सकता, तो पकड़ने में असमर्थ हो से उपरम हो जाएगा। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की सेवा से निरुद्ध हुआ, निरुद्ध पाचन भूमि का मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध निरुद्ध योग सेवया, यत्र सेव आत्मन, अब सेव आत्मन आत्मान तुष्ट आत्मा अपने आत्मने अवतृष्ट हुए। तो तीन श्लोक हुए, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र सेव आत्मन आत्मान पश्यन आत्मनि तुष्यति, वहाँ हो जाए चित जब उपराम हो जाएगा तो स्वरूप में स्थिति होगी, चित छूट गया, चित्त की वृत्ति छूट गई तो अपना अपने स्वरूप होती है। तो तीन श्लोकों में क्रम से बताया ध्यान करने वाले की स्थिति आत्मा में होती है, और वह आधे श्लोक प्रजाति का और आत्मनिय तुष्ट सिद्ध प्रकृति, तो कर्मयोग से इतना जल्दी होता है, और साथ में कर्मयोग तो एक चित्त को कहेंगे एक मल दोष दूर करने के लिए है, उपासना विक्षेप दूर करे ज्ञान आवरण दूर करने के लिए, अब ये ग्रंथ पढ़े हुए वो कैसे समझेगा, वो तो वही बात लगाएगा, पर गीता कहती है ऐसा, आप पढ़ कर देख लो 18-19-20 अठक गीता गए और उदय गीता पिछमन उसको, तो पिछमन कर्मयोग का है, ये ध्यान योग का है, तो कर्म योग ध्यान योग ज्ञान योग ये सब गीता में आता रहेगा। तो कितना ये उपरमते चित्तम, उपरमते चित्तम चित्र लगाया नहीं है, उपराम हो जाता है, क्यों उपराम हो जाता है कि संसार में लगाओ चित लग जाएगा, परमात्मा में लगाओ तो लग पकड़ सकता नहीं, चेतन जड़ को जड़ है चेतन को कैसे पकड़ेगा, तो उपराम हो जाएगा, अपनी शक्ति नहीं है पकड़ने की। यत्र उपरमते चित्तम कौन चिंतक निरुद्ध योग सेवा, योग की सेवा में जो निरुद्ध वृत्ति में गया चित्त, आखिरी वृत्ति है चित्त की निरुद्ध, निरुद्ध भूमिका निर्विकल्प समाधि है, निरुद्ध मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध निरुद्ध योग चेतन, तो भाई आत्मा नहीं आवा, फिर आत्मा शुद्ध रह जाएगा, फिर वृत्ति शब्द नहीं है, तो आत्मा नहीं आवा तुष्ट, वहां प्रजाति हुआ आत्मा नहीं आवा तुष्ट होगा। तो कर्मयोग से इतनी जल्दी होता है जितना ध्यान योग से जल्दी नहीं होता है, ध्यान योग बहुत समय लगेगा, ध्यान योग योग भ्रष्ट होता है, भक्ति योग योग भ्रष्ट नहीं होता, कर्मयोग योग भ्रष्ट नहीं होता, योग पुरुष ध्यान योगी होता है, क्यों ध्यान कर ध्यान योगी के लिए मन को लगाना पड़ता है, तो मन लगा देता है योगा चलित मानस अपने आप योग निकाल दी, तो योग चलित होता है तब तो योग भ्रष्ट होता है, उसके मन का संबंध ही नहीं है प्रजाति आदमी योग भ्रष्ट कैसे होगा, कर्म योग भ्रष्ट कैसे होगा, ध्यान योग भ्रष्ट होगा, क्यों इसमें मन है, इसमें मैंने कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष पुस्तक लिखी है अपने वो अलग तरह से कर्ण से परीक्षा, जो जो ध्यान योग कर्ण सापेक्ष साधन है और वो कर्ण निरपेक्ष साधन है, तो उसको ठीक तरह से आदमी समझे बैठ करके तो ये बातें समझ में आती है, नहीं तो पहले श्रद्धा से विश्वास से उसी प्रकृति को लेकर उसी पद्धति को लेकर चलते हैं, तो पद्धति वो भी ठीक है परंतु समय बहुत लगेगा, चित्त का सहारा बहुत समय नहीं दिया जाएगा, मन का सहारा अरे यह मन का सहारा एक साथ कामना मिटने से कामना मिटी मन गया फिर आप सभी, तो पहले आरंभ में ही मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये दृढ़ता से हो जाए कि मेरे साथ मन बुद्धि इंद्रिया नहीं है और कोई चाहना नहीं कोई कामना नहीं है, ये हो जाए ऐसा होने पर फिर कोई करना कुछ नहीं है, करना न ध्यान है न चिंतन है न निध्यासन है कुछ भी करना नहीं है, अकिंचन आचार अपने होते ही जब स्थिति कितनी सुगमता से हो जाए बात, बात वही है तो साधक शरीर में इस तरह से विचरण किया है, वो ध्यानियों का बताया है इधर कर्मियों का बात बताई है, दोनों बताई निर्णय तो निर्णय कर आप समझो, कर्ण सापेर कर वो भी बताई है, मैं वो बताता हूँ वो जो अपनी रटी हुई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को देखते वैसे वैसे देखेगा, अगर प्रक्रिया को लेकर के देखेंगे तो दूसरी बात दिखेगी नहीं और देख सकता ही नहीं, आयु वो देखती ही नहीं वो जिसती है, तो उसमें करो कोई बात नहीं जैसी मर्जी वैसे करो, परंतु ऐसे आविष्कार जैसे वैज्ञानिक करते जिस तरह से नया नया आविष्कार है इसमें उसमें बहुत विलक्षणता होती है, तो शरीर के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, ये पहले आरंभ होना चाहिए, पहले शरीर को ही लेकर के आप चलोगे, शरीर के मन बुद्धि इंद्रियों के सहारा लेकर चलोगे तो इनका सहारा लिए हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, बिना जड़ त्याग के जड़ के सहारे से, जितने साथ जड़ का सहारा है इनमें जड़ का सहारा नहीं है, कर्मयोग में जड़ का सहारा ही नहीं, अलोक की बात देखती है कर्मयोग की बात, कर्मयोग एक मल विक्षेप आवरण है, मल दोष दूर करने का कर्मयोग है, विक्षेप उपासना है, आवरण दोष का ज्ञान है, ये प्रक्रिया है, तो इस तरह वो बात ठीक है, परंतु ये बहुत जल्दी सिद्धि करने वाला है, आत्मनिय आत्मदृष्ट सब प्रज्ञ प्रज्ञा उसी स्थिर होगी, मन को स्थिर करने की बात बहुत आती है योग दर्शन में बहुत आती है गीता में आई है, पर मन स्थिर करना नहीं बुद्धि को स्थिर करना, ये बुद्धि के स्थिर करने की महिमा तत्काल होता है, मन के स्थिर करने से देरी लगेगी, बुद्धि का निश्चय हो गया कि मेरे कुछ में ऐसा ही काम करना है इसलिए चलना है बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, मन स्थिर करोगे तो बहुत देरी लगेगी मन स्थिर करने में, स्थिर प्रज्ञा प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो बुद्धि स्थिर गया विवेक बुद्धि बुद्धि स्थिर होते ही सपन कामना नष्ट हो जाती है, इच्छा सब नष्ट हो जाती है, बुद्धि स्थिर होगी वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ये प्रज्ञा स्थिर हुई राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय ध्याय तो विषयान से तो प्रणश्यति होगा, अरे विषयान चरण है वो परमात्मा प्राप्त स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा, आग द्वेष विषय आत्म विषय विद्या तो प्रसाद प्रसाद सर्व दुख नाम हानि हो जाए थे प्रसन्न बुद्धि परिवर्तन बहुत जल्दी बुद्धि ये बहुत जल्दी बुद्धि सिद्ध हो जाएगी, तो प्रक्रिया है अलग अलग कई तरह की प्रक्रिया है, संत महात्मा ने कही है कृपा करके महापुरुषों ने हमारे उद्धार के लिए बहुत प्रक्रिया बताई, कई तरह की प्रक्रिया बताई है, प्रक्रिया भेद अलग होता है तत्व भेद नहीं होगा, उस तत्व की प्राप्ति के लिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब थोड़ी देर कीर्तन करो, कीर्तन से बहुत लाभ होता है अगर मन लगा किया जाए। ये बोलने वाले बोलते कहीं कीर्तन बोलते पर बोलते नहीं कीर्तन। अरे मुफ मुफ तुम्हें बात लाभ हो रही है, साथ साथ में बोलो, दोनों और खाली बोलो, नहीं तो एक तो कम से कम बोलो, एक भी नहीं बोलते, इधर देखिए उधर देखिए, कितना लाभ स्वतः हो रहा है, महान लाभ हो रहा है, उसे वंचित कर रहे हैं। पत्थर सुकोरे जो पानी में, पानी में 100 वर्ष तो भीतर से भले हो, 100 वर्ष कीर्तन करे तो बोले गुरु जी, इधर देखे इधर देखे, तो भैया समय तो लगे ही है, थोड़ा कृपानाथ कृपा करो, बोला करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 6 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषि हुआ। राम।